أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngi anda ak yeen ci téré bi di Bulugh al-Maram. Tay ñu jël 47e hadith ci sama téré. Ci sama téré. Ayo. Mune wa an Abdullah ibn Zayd qala. Ha? Lol ba. Lol romb nan ko? Bobu jang nan ko de. Das bele passé ñett hadith yi lan bolé won. Anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Bobu jëlon nañ ko romb nañ ko mo ñett yele lañ bolé won. Day hadithu Abdullah ibn Zayd mun qala inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam utiya bisulusi mudda fajala yadluku zira'ihi. أخرجه أحمد وصححه ابن هزيمة. عبد الله ابن زيد هو زيد ابن عاصم. من جلين أنت ينتبه عليه الصلاة والسلام من. عبد الله ابن زيد نينا ينتبه نينا جلين أنت ينتبه. Mune indil nañ ko ci ñettelu xaj ci mudd. Mune mu daal di tambali di ci rag loxom yi. Mune inna an-nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wasallam utiya indileef na ko, manaa dan ko indil. Mune bisulisi muddin ci ñettelu xaju mudd. Mune fa jaala mu tambali yadluku muy rag ziraaihi ñaari loxo yi. Neena buñ ñëwee ci njàngale hadis bi qala al-Hafiz ibnu Hajar mune bokk na ci njëriñu hadis bi bayanu leral fadlu taqlilil ma. Hadis ba ngi leral njëriñu neewal ndox ci njàpp fil wudu. Dañu bëgg ki jàpp wala ko muy ubbi rubine bi la muy jàppe siwo wala paan wala satala ba mu jeex. Bokk na ci njëriñ yi ñuy jële ci hadis bi mooy fadlu ngëneel taqlilul maa'i neewal ndox. At taqlilu min al maa'i fil wudu neewal ndox ci jamono bi ngay jàpp. Mu ne waqad marra maana romb na ak ñun zikru leeral ak jàngale fi durusin satta ci ay leçon yu passé yu bari. Mu ne waqad tanawwaa miqdaaru lmaai allazi istakhdamahu nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne romb na ci ñun dayo miqdar al miqdar moy dayo moy dayo quantité lol moy miqdar al ma allazi istakhdamahu an-nabi ndokh mi yonent bi utiliser ci ban quantité lay tollu ay lolou dafa am wouté ci bir borom xam xam yi mune ñew na ñen ñi ne bi sulusi mud sulusan muddin bo jëlé muddu yenenbi sallallahu alayhi wasallam muddu moy su koor joté bu ñu woré ba jéxal amna lu ñuy génné azakay murum koor lolu moy mud lolu moy ñu né yenenbi sallallahu alayhi wasallam génn walam la jappé lolu moy sulus ñen ñi ne mudd moy buñ ko don nat waxam baane ponkalum goor bu dekk ñaari loxom fat ko ñu def ci ndox bam fess ñu ne lolu moy genn walu mudd al muhim dayo la bo xamne quantité la bo xamne borom xam xam yi wax nañ ci wax ju bari ci pep waaw lolé dina dem xana 2 kilo wala mu nek kilo ak li bara genn wa li bara ak lu tek lolo tax ñen ñi ñu ne wal ghuslu ja'at ahadithu bi annahu sa ñu ne sang moy sa japp moy mud kon sa mo upp mud sa mun muy toll wa annahu yasiru ila khamsati amdad sa dina tollo juromi mud ina boy sangu kon mun nga jël sa juromi mud nga tanke ko ba mu nek jurom nga mun ko sango mun wa annahu yasilu ila salasati aswa yani say mu dem ñet min ina'in yuqalu lahu al farq amna ben ndab ndab lu nu xam la ci rew arab yi man tolok siwo wala keul ñu ne bu fessé del ndox nit mën na ci sangu set boy japp nak mën nga def mud nga jappé ko mu ne fama huwa ad-dawabit hadha al-ma mbok julit suñ doon xol quantité ndox momu ñu wara jappé mu ne dabitu hadha al-ma quantité ndox momu kama qala al-ulama kom ni ko borom xam xam yi waxe rahimahumullah yalna yalla sembeurtal waame yirmande ci kaw borom xam xam yi alla yuksira bi haythu yasilu ila al-israf ñu ne bu ko kenn quantité bobu dal liñu bëgg yow mi japp bu mu egg ci quantité bo xamne day yaq ndox mi ngay jappé na nga fexé ba bu mu nek bu mu tollu ci quantité yaq ndox ku la gis xamné ki jappul day yaq lolou bok na ci yew way yu ñu wax moy teunk yi nga xamné borom xam xam yi teunk nañ ko fofu bu mu upp ba ku la gis xamné yow da nga yaq waya wala yuqallilu bi haythu la yati bi isbagh al wajib bu mu neewit ba tax li nga waron def ci njaap mi do ko def fi nga waron bomb li waron toy du toy bu mu neew ba hop waye bu mu bari tamit ba dem ci yaq kon fa hazani tarafan hadha ad-dawabit fi al-qillati wa fi al-kathrati mune li ñu la wax moy teunk yu borom xam xam yi teunk ci qualité ci quantité ndox muñu wara jappé ci new ak bari bu dé da ngay japp dal ginaaw ba nga xamé sar ci japp xam liñ la wax ci ndox mi nga wara jappé fexel ba boy japp bul yor ndox lu new lo xamné li ngay toyal du toy waru gar yi ci war du egg waye tamit fexel ba soy japp bul yak ndox motax deug deug diine ji di l'islam dana nu fek muy diine jo xamne suko nit ñi deggu won rek nit ñi xam li tax diine ji jog deug deug dana jeriñu waye tay li tax diine ji meunta leer meunta jeriñ nit ñi moy nit ñi xamuñu l'islam di nga gis yu bari bari fi ñuy tuumal l'islam nan l'islam la misal rek mo ci joxe tay ma ngi deglu journal ay mbolo jigen yu bare bare nan violence contre les femmes non la ñu né violence bi dafa bari ci femmes yi dañ leen di mayetel violence la dañ leen di jongal violence la dañ leen di wutal ay wujj violence la dañ leen di téré ñu genn di yëngatu di tambar la mari ci mbéddi violence la xolal yi yëpp kan moko wax kan mo ne jigen nañ ko téla mayé ah kan mo ne jigen day am wujju kan mo ne jigen na tok ci kër gi mana kon bo xolé ñak xam diine motax tay nga gis ay jigen lu julit di contre sen diine bo len ne yeen da ngeen di contre l'islam ñu la ñun contre luñu l'islam han gis nga ak yeneen ak yeneen yo xamni yeen mu ko gëna xam mana tay ci dundu gi ñuy dund dana jafé lol taru l'islam feñ dana jafé lol ñu génné l'islam ni mu mel l'islam bi yonent bi indi won bi yalla jangale yalla bëgg dana jafé lol tay ñu dund ko ñu jangale ko ci sénégal ndax mën nga jang ay leçon yu bare bare ci qur'an sa ci sunna waye day neew nga gis nit ñi diko defé diko jëfé tax ndax environnement barab wala gox buñ ko wara def sax do ko fa gis lol tax tay islam tum rank lol lélé nga jang ñu né yaronte bi alayhi salatu wassalam né na bada ad-din gharib wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba diine ji bi muy commencé dafa tuma ranké won bu ñu démé ba aduna di waye jeex day tuma ranké wat waye aljanna ñeal na ko and ak islam di tuma ranké ba yowmal qiyamati mbokk yi wa ma zukira huna sulusa muddin mu ne li ñu wax fi mu nekk ñetti kaar ci mudd mu ne yaani laysa muddan kamilan wa innama as-sulusani nekul mudd bu mat ndax hadith bi lu len jangal moy lan hadith bi lan lañu jangal mbok yi moy utiya bi sulusay muddin ñettelu xaj sulus moy ñettelu xaj ci mudd bi loolu la yonent bi jappé waye nekul mudd bu mat kon su fekkone ne mudd bu mat ndox mi day gëna bari waye ñettelu xaj bi lañu wax ne mom lañu indil yonent bi alayhi salatu wassalam mu dadi waaw mana ñetti xaj soko xaje mom la yonent bi jappé sallallahu alayhi wasallam yani aqall min al mudd mu ne li gëna neew mudd loolu yonent bi jappé mu ne wal mudd nak yu'addu rub'an mimma yusawi sa'ahu alayhi salatu wassalam mu ne rubu dinañ ko konté mu nek ñentelu xaj ci sa'u yunus bi alayhi salatu wassalam fa sa'u arba'atu amdad mu ne bu ngeen bëgge xam lan moy sa mu ne moy ñenti mud ko bolé moy sa wa miqdarul muddi mu ne nan lay tollu kemam mu ne huwa ma yamla'u kaffayni al mamdudatayni min al mutawassit al khilqa hadha huwa miqdar al mut mune ki nga xamne jëmum dafa mat goor waxambaane gu deugar ñaari tenkum yi bu ko tollale fatku lañ ci def lolou mbokk yi moy tollok mut mune amma dawabituhu bil wazn al hali mune tayji buñ ko don nat ci sunu natukaay yu bes yi fuwa yaxtalif mune day wute bi ikhtilaf at taqdir al ulama day wute kam ni ko ni borom xam xami wute ci nat gi borom xam xam yaangi wute ci sa'un nabi sallallahu alayhi wa sallam mune minu man qala innahu kilawani wa 40 gram est ce ci ndox dañuy wax kilo wala litre ha man nañ wax kilo kilo ndox waye lu gëna leer moy litre litre moy tolok kilo wala litre dina ëpp kilo ha mune muddu yonent bi instant bi buñ ko doon nat dana nek ñaari kilo ak 40 gram ak 40 gram ci ndox ñaari kilo ci ndox wala ñaari litre ci ndox non la muddu yonent bi alayhi salatu wassalam tollon am nañ wax lool mune wa minhum man qala innahu 3 kilowan am nañu ne ñetti kilo la kon ñetti amna ñu ne kon gis nga ci muddu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dama la doon wax sax amna ñu ne ñaari kilo la ak 40 gram so doon genné muddu koor ci ciép lool ngay genné ñaari kilo ak 40 gram amna ñu ne ñetti kilo la yu mar sak rek ñetti kilo mune wa minhum man qala kilowan wa nisfu kilo amna ñu ne ñaari kilo la ak genn wal kilo kon gis nga ci muddu bi sax li ñuy genn ci wéru koor wuté daf ci am déjà wax nañ ñaata xaj ha wax nañ ñett ban mo ci nekk ci digg bi ayo kon bobu moy bi gën khairul umuri awsatuha bis bu nek del jël li digg doomu waaw del jël li digg doomu mune fa yumkin an yuqalu taqriban innahu yasilu ila 600 gram ويزيد عليه شيئا قليل من ين ساي nga deg ñu ne la dina egg ci 600 juram ben temeri gram من ويزيد عليه شيئا ñu tek tuti ين ساي nga deg ñu wax la lol la من وقت قال الامام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام سيرن بو تود امام الصنعاني وانا ci tere bu tud سبل السلام mune haza aqallu min alma'i alladhi tawadda'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam mune li moy gëna neew li moy ndox mu gëna neew mu yelente bi jappé mune wama warada annahu tawadda'a bi sulusi muddin fala asla lahu mune li gaay di wax nak nan japp na ci mune japp na ci ñetti muddu ci ñettelu xaju mud mune lolu amul wëru way fala asla lahu lolu amul ciosan wa min al faid bokku na ci njeriñ yi batay mbokk yi bayanu fadlu sahaba radiyallahu anhum hadith bi buñ ko jàngé dañu gis ngeenelu sahaba yi nan lañuy jàngé ne sahaba yi am nañu ngeenel gu reey naka lañ koy xamé ci hadith bi ndax ñoom naqalu lana fi'lu an-nabi alayhi salatu wassalam sahaba yi ñoy ñu topone yonent bi di gis ni muy jaamo yalla ñu toxale lolu ci yonent bi indil nuko tak lepp nak walal tay ñu ngi jangalan yonent bi don jappé amna fan yu passé ñoo ngi don jang ni yonent bi don soccho amna fan yu passé ñoo ngi don jang ni yonent bi don sango lolu yep ñan ñoo ñuko jangal sahaba yi motax ñom amna nu ngeenel nek ak yonent bi dundondok mom mokal ay jëfëm teunk ko waye toxalal nuko indil nuko ban nu ñu mën ci roy kon ñom amna nu ngeenel mune fa iza qada fi haula'i radiyallahu anhum kama taz'amu bi zalika ar-rafida fa innahu yaqbahu fi ash-shar mune kep ko khas yone sahaba yi wala nga manke len respect wala nga tek ci sen derlu ñaaw yow waxo len de sharia ngay wax islam ngay wax ndax sahaba yi ñoo jangale sha islam sahaba yi ñoo leral diine sahaba yi ñoy ñi leral diine nak ku len khas khaso len waye diine nga khas ku len wañi wañi wo len waye diine nga wañi munna fa inna haula iza kanu ghayru mardin wa ghayru ma'munin fa kayfa yaqbalu minhum ash-shar munay ñi di sahaba yi ridwanullahi ta'ala alim ajma'in yalna contante yalla ak ngeureumam nek ci ñom ñep mune ñi bu fekente ne nekku ñu ñu ñu gëreum nekku ñu woor kon naka lañuy jëlé ci ñom diiné mbokk yi sahaba yi bu ñu woorutulé bu ñu amatul ci ñom koluté wolo tuñ leen amunu ngeureumal yalla kon ñun naka lañuy jëlé ci ñom diiné mune wa in salimna bi adam qubul al ahadith fa kayfa tuqbal ayat al quran ñun bunu lanke ne dotu ñu jël hadith ci sahaba sahaba yi li ñuy wax wuul ndax nangam ak nangam ak nangam ñu lank de duñ leen jël ci ñom hadith kon naka lañuy jël ci ñom al quran ndax ñom ñoy indil al quran yalla bi kon ñom buñ leen sikke te ñom ñoy indil al quran kon luñuy sik moy lañu indi baxul ku wolotul nit kat lu mu la wax do ko gem wala so wolu wul nit xabar yim lay toxalal dila ko indil xabar yoy do to ko jeleti muna ñom yoy ñi toxalal alquran li anna hadha alquran nuqila bi tawatur minhum radiyallahu anhum wa ila min ba'dihim muna ñom yoy ñu indil alquran ci histoire bo xamne dafa tegalo mutawatir jele ci diw mu jele ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak ngelen topon ba fi nu tol tay hatta wasala ila hadha zaman mun bañu ex ci jamono bi kon ku len wax rek sa bop nga wax ku la won ku len yaq yaqo len waye diini nga yaq bokki mune wa min al fawaid bokku na ci njeriñ ni batay anna nabi sallallahu alaihi wasallam dalaka zira'i yenent bi dafa rag ñaari loxom yi ñaari loxoy dalena rag ad dalk moy rag zira moy digante tink ak cionj lolu moy zira mune wa zira yabda'u min al mirfaq ila ar-rusb zira day tambale ci cionj ñew ci tink wala fofu olofi nan tiku jara bu ñëk bi mag ñi bu ñuy jàngalé japp dañ naan la da ngay raxas sa loxo njël been bi ba ci tiku jara yi moy fi jara bi di yam fi montre bi di yam moy tink bi neena bokku na ci njëri ñi jàng yenente bi dafa rag fofu mune fa kana yadrukuhuma alayhi salam wal hadha dalk wajib ami sunna mune waw legi comme yonent bi dafa rag fofu ndax kon rag sa loxo boy japp sunna la wala farata la laaj bi moy ndax farata la wala sunna la mbok yi lutax farata la ndax yonenti bi dafa rag fofu ñaarel bi moy fofu dafa bok ci farata yi iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq legi nak ñu ñew ci borom xam xam li ñu wax mune khilafun bayna ahli al ilmi wuta la ci digante bir borom xam xam yi al malik yarawna annahu wajaba wajib wala budda minhu fil wudu istidlalan bi hadha al hadith mbokki ñu ne ngir mom ñu nan ngiru malik du non ha suñe mazhab malik moy ngiru malik waye buñu jaawale ñaar malik ak malikiyya malik moy imam malik ci bopam maliki moy ñi tuddo ngir mi jang ci ba am ci xam xam nek ay talibem ñoy ñoy maliki yeen say nak ñi def erreur bu reuy ñu ne malik neena fek malik waxul talibem yeeku wax moy ni ñi def fi suñu serigne ci rek beuri na ko fi nek ko fek mu tak ay radio di diwan nan serigne bi neena wala diw neena fek serigne bi waxul tous mom dong la ay mbiri bopam la ay mbiri lay wax waye dar la serigne bi wax serigne fek ko debu ci moy ni ci xone ci suñu dadi ak ci suñu basi yi tak beurna kilifa guñ fi tumal dila waxal ay wax yo xamne wallahi boko fekke won dañ may netali ben ngenté bu kenn ci doomi serigne ci ñew di tuddu xalé bi ben way ne ko dañu bëgg suñu waaji ngay tuddu doomam tay nga ñaanal ko waxu ñu sax nga ñaanal ko waye nga poñé comme yow sa baye mo doon poñé yalla rek señ bi ne bu mu jëm kaw sama baye poñé yalla wa yow señ bi li nga ëpp ne di fa déggé lolu ha ni ñëw rek gis nga koku ni mu wéddé baye sama papa musta poñé yalla da ko ñëwé xol lolu nu mu grawé rek sa baye mo doon poñé yalla bu señ bi nopi won tay lolu nekk lu jall fu waajo ji dem diko wax waye comme frère nako nekk na xéewul bu reuy koku dootul waxati lolu lolu nak la nit ñi di wara def talibé bu waxé lu jaadu wut nako señ bi né lolou du deug hein wala lolou amut lolou moy digënté nit ak kilifa ndongoli bu joomé nako señ bi né joom nga surga bi bu joomé nako kilifa gi né joom nga wa yenn saay nga gis ku top kilifa diko jay di wax ci mom lo xamné dara amu ci kilifa gi né pat pataral bëgg mbiram yëkëti ko ci kaw mu nopi té lolou musiba lay jur ngiru malik nenañu al malikiyya nenañu rag japp di rag loxo dafa war ñom sen dalil moy lan moy hadith bi ñu jang tay waye jumhur yenen borom xam xam yi dañu ne as-sawab ma qalahu al jumhur ñu li deug dal moy li mbolo mi wax jumhur nak soko degge ki texte alquran yi ki texte sharia yi dafa am ñetti xaj dafa am lu tuddu alquran am lu tuddu sunna am lu tuddu jumhur su alquran waxe lolu kenn du ci tek baat su hadith waxe kenn du ci tek baat jumhur nak moy waxi borom xam xam yi ñaar fukku lañu fukk ak juroom ñi ne cigarette dafa haram juroom ñi ne haramul ñun lan la ni gëm ñun mbolo mi ha li fuko juro mi wax ne dafa aram jeex na julli dafa war ñaar fuk yi ñoo wax lolu ñaar na dedet lan la ñu gëm waaw alquran ak wax lolu kenn dootu ci discuter na alquran neena julli dafa war yenente bi ne julli dafa war kenn dootul xol borom xam xam bu ne julli waru yalla waxna yonent waxna jeexna ken dotul gessu samba waxna wala demba waxna yalla neena julli warna yonent bi ne julli warna doomu yonent bi ne dedet bu len julli duñ war def di julli neena jumhur neenañ annahu sunna japp di rag sa loxo sunna la lutax ñu ne li anna hadha al fi'l min an nabi sallallahu alayhi wasallam fi'l mujarrad la yadullu ala al wujub ñu ne yeen daf ko def ni rek defuko pour mu war mu ne amna sax yenen texte hadith yi ñew yo xamne dañu wax ne mana yenen tu daf ko def rek pour loxo bi toy wa atat bi saylanil ma wa lam yulzam ne dañ ko def rek pour loxo bi toy waye nekul lu nu waral pour mu toy mu ne wa sawabu kon li wir anna dalk sunnatun fil ghusl wa fil wudu rag loxo sunna la ci sangu waye sunna la ci njapp mune illa ludul fi halatin wahid ci ben jamono mune buñu lérene ndox mi du yegg ci yaram bi ndox mi bo ragge ci kaw du toy kon dañuy bomb waye mbokk yi man de ma ngi ci dalil bu ñëkk ba dalil bu ñëkk ba ñu waxon ne farata ñuñ la andal li tax moy hadith bi waye ñaarel bi moy aya alquran yalla mo ne na ngeen raxas lox faghsilu la wax raxas leen te ba pare ñoom ñi ne du farat neenañu su fekke ndox mi so sote bomb ci kaw du toy kon ragal kon barata la lepp lo xamne day tax li ngay japp toy li ngay def mat lol dana la yobbu ci farata mune huna yakunu dalku wajib mune bu fekente ne ndox mi bo bombe ci kaw rek du toy fi nak kon rag day nek farata kon danaka farata biñ doon wax mom mo ñew rek ah mune la bi zati dalk nekul jëm rag bi way na ma li adami wusulil ma ila al bashar waye neena li tax ñu wax la lolu moy ñaka yegg ndox mi ci place bi ci yaram bi pour mu toy ñom ñi ne nak rag sunna la ñu ngay leral lutax tag sunna la dañoo sanni sax aw laaj ne wali maza addal ku sunna lutax rag gi nek sunna nekul farata ñu ne li annal ma bi tab'ihi sayyalun fayasilu ila al basra fala yahtaju ila dalk de nga ñom seen dalil bu ñëkke indi ñu ne ndox day wala ngaan ma dama day wala ngaan day laal yaram kon bu laalé yaram du laaj rag dina toy lakin ad dalk la shak annahu afdal wa ahsan kon ñu wan nañ ba tay lolu ñu wax lolu ne ndox day wala ngaan bu laalé yaram day toy est ce que yeen ñi di japp ak di sangu yeen say nga soté ko ndox fekk toyo surtout pour la première fois gis nga ñom ñu ñëwaat ñu né waye rag gi nak sik sak nekul ni mo gën afdal wa ahsan kon ñëwaat nañ farata la kon li mbokk julit yi moy darsu tay leneen li ci dess day leral kayfa nu'ariju al muwaswasina naka lañuy fajé ku am febaru sik sak rahas na wala rahasuma toy na wala toyul julli won na wala julli wuma te lolou mu ngi ñew ci sunu dars yu nekk ci sunu kanam no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deggal top jéggal ñu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam.